8 w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek 30 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed zbliżającą się majówką jest apel o przestrzeganie zasad sanitarnych. Minister Edukacji i Nauki przedstawił szczegóły powrotu uczniów do szkół. 2,5 roku kolonii karnej dla współpracownika Aleksieja Nawalnego za udostępnienie w mediach społecznościowych klipu zespołu Rammstein. Resort Zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki. Ostatniej doby w Polsce zarejestrowano prawie 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To spadek o 34% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarło 541 osób. W ciągu ostatniego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o ponad 5 tysięcy, natomiast liczba zajętych łóżek covidowych o blisko 3,5 tysiąca, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest pocieszające, że ten trend nie tylko utrzymuje się w postaci zmniejszonej ilości zakażeń, ale także ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Wiceminister przestrzegał przed bagatelizowaniem zagrożenia, jakim jest epidemia koronawirusa, i zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki. Mamy tą świadomość, że walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, więc kolejny zawsze mój apel, byśmy jednak myśleli o sobie, o swoich najbliższych i ciągle przestrzegali tych trzech magicznych słów: dystans, maseczka i dezynfekcja. W czasie majówki w każdym mieście wojewódzkim dostępne będą mobilne punkty szczepień, w których osoby posiadające e-skierowania będą mogły zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. Barbara Góra, Polskie Radio. Minister zdrowia zaszczepił się na Stadionie Narodowym przeciw koronawirusowi pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Tuż po szczepieniu minister Adam Niedzielski mówił dziennikarzom, że czuje ulgę. Poczekam trochę na drugą dawkę, ale niemniej jednak naprawdę już to poczucie ulgi się pojawia i ten stres jest troszeczkę mniejszy, ale oczywiście cały czas ta dyscyplina związana z noszeniem maseczki, z przestrzeganiem wszystkich obostrzeń, no bo jeszcze tego statusu pełnego zaszczepienia nie posiadam, będą mnie po prostu obowiązywały. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 11 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 2 miliony 850 tysięcy osób. W ciągu miesiąca wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Minister Edukacji Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły powrotu uczniów do szkół. Po długim weekendzie w szkolnych ławkach zasiądą uczniowie klas od 1 do 3 podstawówek. Nauka w szkole będzie się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oprócz znanych zasad jak częste mycie rąk i noszenie maseczek na korytarzach, są też nowe zalecenia, o których mówił w trakcie konferencji prasowej minister Przemysław Czarnek. Wietrzenia pomieszczeń, wietrzenia klas, sal lekcyjnych na każdej przerwie. Szkoły same zdecydują, kiedy rozpoczną realizację programów wsparcia uczniów po zdalnej nauce. Ci, którzy zdecydują, że to wsparcie dodatkowe chcą realizować już od czerwca, będą mieli taką możliwość. Do połowy maja będą przygotowane wszystkie szczegóły. Chodzi o programy powrotu do aktywności fizycznej, wsparcia psychologicznego i dodatkowych zajęć z przedmiotów obowiązkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na 2,5 roku kolonii karnej skazał sąd w Archangielsku byłego szefa Regionalnego Sztabu Opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Andrzej Borowikow udostępnił w sieci społecznościowej wideoklip zespołu Rammstein. Sąd uznał to za rozpowszechnianie pornografii. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2014 roku, gdy Borowikow w rosyjskiej sieci V-Kontakt zamieścił wideoklip zatytułowany Pussy. W ubiegłym roku wszczęto sprawę karną. W Czechach protesty przeciwko prorosyjskiej polityce prezydenta Milosza Zemana i innych przedstawicieli władz. W największej manifestacji na Placu Wacława w Pradze uczestniczyło według policyjnych szacunków około 10 tysięcy osób. Przemawiający podczas praskiego protestu mówili o zagrożeniu dla demokracji oraz konieczności uporządkowania relacji z Rosją, która ma ich zdaniem zbyt duży wpływ na czeską politykę. Prezydenta Milosza Zemana krytykowano za osłabianie pozycji Czech w sporze z Rosjanami. Odczytano też wezwanie do senatorów, którzy mieliby złożyć skargę konstytucyjną na prezydenta. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą flagi Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, a także transparenty z hasłami oskarżającymi Zemana o zdradę stanu. Domagali się usunięcia go z urzędu. Krytyka pod adresem prezydenta nasiliła się po jego niedzielnym wystąpieniu. Odnosząc się do wybuchów w składzie amunicji sprzed 7 lat, Milosz Zeman ujawnił, że czeski kontrwywiad nie ma dowodów na obecność agentów rosyjskiego GRU w wysadzonym w powietrze magazynie. Powiedział, że śledczy pracują nad 2 wersjami, a eksplozje mogły być też wynikiem niewłaściwego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w wielu regionach kraju będzie pogodny, tylko na północy i w Wielkopolsce mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no po północy. Rozpoczął się 30 dzień kwietnia. Oficjalnie już mogę ogłosić, że właśnie rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu. Tu u nas, w Trójce pod Księżycem. Herbie Hancock, Pink, Seal, India Air, a także Baszka Marcinik. Dobry halo, wieczór. No, halo, halo. Ja wybieram nasz ogród zimowy, bo stąd już bliżej do ogrodu plenerowego. Zresztą nagrywałam już w nim tej wiosny i tak jak przeczuwałam, ta noc jest wyjątkowa, bo otwiera nas Piotrze na majówkę. Jutro o północy będzie maj, trudno no w to uwierzyć. No właśnie, tak. A z kolei otwieranie ma być kluczowe dla tego miesiąca w tym roku. W dziedzinie kultury także. Wszyscy marzymy, także artyści, którzy otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie, marzymy o tym, żeby świat był lepszy, był piękniejszy, żeby muzyka, piękna muzyka, akurat w tym wypadku jazzowa muzyka, łączyła narody i no, po prostu ludzi, nasze dusze. No ale marzymy również o tym, żeby ten świat znormalniał i żeby nam stał się bardziej przychylny. Marzymy i mam nadzieję, że te marzenia nas nie zawiodą. Piotrze, ja jeszcze tylko przypomnę, że znaleźliśmy się na pograniczu pewnym, takim swoistym i trochę będziemy wspominać, reasumować, trochę projektować, planować, przygotowywać się na te zmiany, o których myślisz. Powiedz mi, czy obok jazzu Czy oprócz jazzu będą także zapowiadane przez nas? Tak, oczywiście. Ja nominacje po prostu do chciałem Fryderyku? Przypomnieć i nie mogłem sobie odmówić rozpoczęcia i zainaugurowania tych obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu w programie trzecim. Jeszcze z pewnością o tym jazzie będzie sporo podczas całego jutrzejszego dnia. Będzie bardzo dużo o muzyce, która została nominowana do nagród Fryderyków, do tegorocznych Fryderyków, zauważona przede wszystkim przez krytyków, przez branżę muzyczną, bo jest to nagroda przyznawana przez branżę. Troszkę z niej, z tymi decyzjami podyskutujemy, ale jest też parę perełek, którymi chciałbym się z naszymi słuchaczami i z tobą, Baszka, podzielić. Mhm. A czy podzielisz się z państwem informacją? Ach, to będą nie tylko jazzowe, bo nie, to pytałaś, nie tylko ale jazzowe perełki. Tak. Z ilu osób składa się nasza ekipa poza nami? Tak, no witają państwa także Elżbieta Różycka, realizująca to nasze spotkanie, Kuba Sadowski, który jest wydawcą, no i ja sam, Piotr Majewski. Mm-hmm, Basiu, no i co dalej? Ty jesteś rozpoznawalny. No, bardzo dziękuję. To może ja przypomnę rozpoznawalny numer telefonu, bo tak. Już dawno nie podawaliśmy. 22 333 7 3, tak łatwiej. No to może Kuba strzyże uszami, tak? Kubo? O nie, nie, nie mogę go słyszeć. Ale widzę, że strzyże uszami. Tak, bo ty widzisz Kubę, ja widzę przepiękny nasz ogród za ogród plenerowy, za wielkimi oknami, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jest pełno już zieleni, liście na drzewach prawie wszystkich. No a drzewa owocowe, chyba jabłonie dzikie już przekwitają, mirabelki. Przed nami jeszcze chyba, mówię chyba, bo nie jestem tego pewna, kwitnienie dzikich wiśni na różowo. No. Ach, Baszka, wiesz, ja się nie znam do końca, natomiast ja uwielbiam chłonąć rodzącą się do życia, budzącą się do życia przyrodę każdej wiosny. Uwielbiam ten czas i lubię go obserwować również. Pobliskie łazienki dostarczają naprawdę tylu atrakcji podczas każdego spaceru o tej porze roku. Zachęcam państwa, no niekoniecznie do łazienek, ale każdy park z pewnością może być dla państwa balsamem na te skołatane nasze dusze pandemicznie. Drodzy państwo, droga Baszko, jako że już zapowiedziałem, że będziemy troszkę o Fryderykach rozmawiać, ja od razu na początek zacznijmy właśnie muzycznie, zanim przejdziemy do kolejnych naszych tematów. I chciałbym zaprezentować jeden z utworów artysty, który został nominowany do Fryderyka. To Mateusz Smoczyński. Posłuchajmy, bo to bardzo interesujące nagranie. Thank you. To nasz skrzypek Mateusz Smoczyński, nominowany w kategorii jazzowy artysta roku. Z mojego punktu widzenia, moim subiektywnym zdaniem, jak najbardziej zasłużył na tę nagrodę. To piękna płyta, to nagrana w duecie z wiolonczelistą, niemieckim wiolonczelistą Stefanem Braunem. Nazywa się Keep on Turning, a utwór, który usłyszeliśmy, to Turbulent Plover, temat Zbigniewa Seiferta, także naszego legendarnego skrzypka. W ogóle generalnie skrzypkowie to chyba nasza domena. Bardzo dobrze zawsze się potrafili zaprezentować nie tylko polskiej, także światowej publiczności. Mateusz Smoczyński, jeśli ktoś z Państwa tego nie wie, jest jednym z założycieli Atom String Quartetu, pierwszego chyba na świecie kwartetu smyczkowego, który zajął się jazzem i furorę robi nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale naprawdę znany jest na całym świecie. A Mateusz to artysta, który już dał się poznać także na całym świecie, brał udział w nagraniach i koncertach ze słynnym amerykańskim zespołem Turtle Island Quartet, z którym także już może poszczycić się kilkoma nagrodami, dwoma nagrodami Grammy. Spośród różnych innych nominowanych w kategorii jazzowy artysta roku zdecydowanie ten skrzypek, ten wybitny artysta przypada mi do gustu i przekonuje mnie, że powinien dostać tę nagrodę. No ja ciekawa byłam, jak poradzisz sobie z mnogością kategorii, nazwisk, tytułów płyt. To jest coś, co z mojego punktu widzenia jest nie do ogarnięcia. Baszka, ja to zrobiłem po prostu według własnego gustu. Aha, to co lubię najbardziej. Tak, to co udało mi się przesłuchać, bo rzeczywiście jest bardzo dużo tych płyt, bardzo dużo artystów, których płyty należałoby przesłuchać, by świadomie podejmować decyzję, ale przyznaję się, i to Państwo także powinni wiedzieć, że nie wysłuchałem ich wszystkich, a niektóre wręcz celowo ominąłem. Dobrze, a czy wiesz, kiedy będzie gala? Gala będzie, została przesunięta i będą dwie gale tak naprawdę. Jedna poświęcona muzyce poważnej, to jest koniec czerwca, i zaraz na początku lipca poświęcona muzyce rozrywkowej i jazzowej. No i wypada mieć nadzieję, że odbędzie się w obecności publiczności. No tak, wszyscy o tym marzymy i zapewne tak będzie. Tak, do lata już niedaleko. Do lata. Piotr śpiewający. Dobrze, to ja teraz będę poważniejsza, bo tego nie zaplanowałam, że przyjdzie nam po raz kolejny w tej audycji w Trójce pod Księżycem żegnać wielką postać ze świata kultury. Nie wiedziałam też jeszcze do przedwczoraj, że z osobą, która wie o tej postaci najwięcej, będę mogła spotkać się tutaj, w naszym ogródku. No oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności. Nasz gość przyjechał właśnie z Krakowa, by pracować nad premierą w Teatrze Polskim w Warszawie. Za moment przedstawię go precyzyjnie, a teraz dodam, że jest on naszym przewodnikiem po teatrze i muzyce, tak Piotrze, od ubiegłego wieku, że ma ogromny wdzięk, dystans i że zawsze mogę na niego liczyć. A oto głos, którego możemy słuchać dowoli, gdyż został zapisany na rekordowej doprawdy liczbie płyt. Wiem, o kim mówisz i w ogóle mnie to nie dziwi. Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiar fra mi e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un tango italiano, ha portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Milva odeszła 23 kwietnia tego roku. Słuchamy Tanga Italiano. Józef Opalski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Baszko. Gdyby nie profesor, może wiedzielibyśmy, że kilkanaście razy występowała na festiwalu w San Remo, ale może nie trafilibyśmy za Milwą do Piccolo Teatro di Milano. Odejście Milwy, specjalnie nie używam słowa śmierć, to jest dla mnie cios prosto w serce, dlatego że to jest kawał mojego życia niezwykle intensywnego i co tu kryć wspaniałego. Pierwszy raz Milwę usłyszałem w Paryżu, w Teatrze Bruka, w Bouffe du Nord. Zobaczyłem plakat, że Milwa śpiewa Astora Piazzolle. To był dla mnie szok, ponieważ znałem już Milwę nie prywatnie, ale z nagrań, właśnie między innymi z tego przeboju, którego słuchaliśmy przed chwilą. Niedużo jeszcze wtedy było wiadomo, ja przynajmniej wiedziałem o Astorze Piazzolli, ale myślę sobie, skoro to firmuje Peter Brook, no to warto zobaczyć. No i zobaczyłem i usłyszałem i muszę szczerze powiedzieć, że jak to się brzydko mówi, opadła mi szczęka i wisi mi do dzisiaj. Potem kilka razy usiłowałem Milwę ściągnąć do Polski, ale a to była w Tokio, a to nie miała czasu, a to tamto. aż przyszedł moment, kiedy Stary Teatr w Krakowie dostał się do Unii Teatrów Europy, założonej przez George'a Sellera w Paryżu. No i był taki miły przymus, myślę, że miły, że co roku festiwal kolejny tych zrzeszonych teatrów odbywa się w kraju i w mieście, z którego dany teatr jest w Unii. No i piąty festiwal odbył się w Krakowie w 1996 roku i kiedy Giorgio Streller zrobił mnie dyrektorem tego piątego festiwalu, to powiedział, że właśnie nie tak dawno zrobił przedstawienie z Milwą, które się nazywa Non sempre splende la luna, Milwa śpiewa nowego Brechta. Tak było. I że może to przedstawienie przywieźć do Krakowa. No więc ja aż podskoczyłem. Mówię do Strellera, mówię, Giorgio, ale ona nie chce, już tyle razy jej proponowałem. W tym wypadku ona nie ma nic do gadania, ponieważ przyjeżdża Piccolo Teatro di Milano, to jest przedstawienie Piccolo Teatro di Milano i Milwa musi wystąpić. To, co się działo w Starym Teatrze po tym arcydziele Strellera i Milwy, wydawało się, że Stary Teatr się od oklasków rozleci. Jakoś Milwa się do tego naszego Krakowa i do mnie no, jakoś przekonała. I już rok później była w Krakowie z przedstawieniem, którego fragmentów posłuchamy, a potem zaczęła się seria koncertów. Była na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, była w Warszawie w Romie z Piazzolą, w Łańcucie, była w Chorzowie i ostatni raz, kiedy była w Polsce, to był 2008 rok, wystąpiła z Brechtem w PWST w Krakowie i udało mi się ją wtedy namówić na masterclass dla studentów. No, możecie Państwo sobie wyobrazić, że dla studentów szkoły aktorskiej zaśpiewanie z Milwą, na przykład Surabaya Johnny, to był jednak pewien wyczyn. To jest cała opowieść o bardzo właściwie dziwnej osobie, dlatego że wybrała bardziej dramatyczną drogę jako artystka w swoim życiu, bo to, czegośmy słuchali przed chwilą, czyli tango italiano, bella ciao i tak dalej, to były setki tysięcy sprzedanych płyt, Sanremo. I kiedy zaczęła śpiewać Brechta i Piazzolę, to oczywiście, zwłaszcza we Włoszech, te nakłady płyt zaczęły spadać. Ale chyba zrozumiała, że kiedy Giorgio Streller do niej zadzwonił i zaproponował jej Brechta, o którym sama to mówiła, nic jeszcze nie słyszała, w ogóle nie wiedziała, kto to jest Brecht, zrozumiała, że otwiera się dla niej jakaś niezwykle atrakcyjna droga artystyczna, może nie pełna takich sukcesów finansowych i tak dalej, ale coś innego i coś bardzo ważnego. Zresztą do końca życia uważała, że opatrzność sprawiła, że spotkała się ze Strellerem, ponieważ Streller, jak każdy wielki reżyser, ukształtował ją na obraz i podobieństwo swoje. To znaczy, już po śmierci Strellera, kiedy śpiewała w Filharmonii w Krakowie, ja do niej mówię po koncercie, mówię, słuchaj, wiesz, że strasznie przypominasz Strellera. A ona mi, wiem, tylko wszyscy się boją mi to powiedzieć. A ja w ten sposób oddaję jakiś hołd temu geniuszowi, z którym los mnie spotkał. No i właśnie ta Milwa śpiewająca Brechta jest jedną z największych wykonawczyń Brechta w ogóle w historii wykonań songów Brechta. I chciałem Państwu teraz być może przypomnieć, a jak nie, to przedstawić jedno z najważniejszych jej nagrań, mianowicie Księżyc nad Alabamą, bo wszyscy myślą, że tę piosenkę napisał jej Dorsey, a tak naprawdę napisał ją Kurt Weill. I to jest właśnie nagranie z tego okresu, kiedy Milwa spotkała się ze Strellerem. Moon of Alabama. Oh, show on the way to the next whiskey bar. Oh, don't us wine, oh, don't us wine. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. Say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. for we must find the next little dollar, for if we don't find the next little dollar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, znak rozpoznawczy. Wszyscy widzieli Milwę. Burza rudych włosów, nazywali ją panterą z Goro, bo się urodziła w Goro. Wiesz, to jest strasznie trudno tak mówić w czasie przeszłym, po pierwsze. Bo jeszcze niedawno, znaczy niedawno, kilka lat temu, jak byłem u niej w Mediolanie, bo ona jeszcze przymierzała się do przyjazdu do Polski, zrobiła takie przedstawienie, wariant lineburski, gdzie śpiewała Piccolo Teatro di Milano i strasznie chciała z tym do Polski przyjechać. Ale coraz trudniej było z tymi jej wspaniałymi nogami. Bo ona właściwie nic nie robiła, tylko pracowała. No, skąd się wzięły te 80 milionów płyt? Ja sam mam na półce, bo policzyłem przed przyjazdem do Warszawy, 49 płyt, a to nie są wszystkie na 100%. No nie, połowa. To nagrywanie płyt, bo przecież jest płyta też nagrana po japońsku i nagrania niemieckie i francuskie. Te lata pracy, te godziny pracy musiały odcisnąć się na jej zdrowiu. Tak. To chciałeś powiedzieć? No i tak, tylko właśnie zaatakowało jej przede wszystkim nogi. Po prostu zaczęła jeździć na wózku inwalidzkim, jak byłem w Mediolanie. A potem jeszcze przyplątały się jakieś problemy psychiczne w ostatnich latach. Tak sobie przypominam, tak żeśmy jechali do Łańcuta na festiwal i bardzo było elegancko, ponieważ wynajęty był cały przedział w pociągu. Milwa, jak jej powiedziałem, że uwielbiam Schuberta, zaczęła nucić mój ukochany kwintet Schuberta. No i wszystko było bardzo dobrze, aż do momentu, kiedyśmy stanęli na dworcu w Rzeszowie. Ja zapomniałem po prostu, jak wygląda dworzec w Rzeszowie z tego wszystkiego. I jak Milwa wysiadła na dworcu w Rzeszowie, w tych swoich kostiumach, kapeluszach, szalach i tak dalej. No wyglądała trochę dziwnie, muszę powiedzieć, zanim przyjechał po nas samochód, żeby nas zabrać na festiwal do Łańcuta. I tylko jak wysiadła z tego pociągu, jęknęła. Gdyby mamusia zobaczyła, gdzieś ty mnie przywiózł. Teraz nasze dworce pięknieją, na pewno Rzeszowski jest także prześliczny. No tak, ale to było tyle lat temu. Także to... Ale pozdrawiamy Rzeszów. I Łańcuch. Nie, ja bardzo lubię Rzeszów. Łańcuch bardzo lubię, także z przyjemnością pozdrawiam. To musimy już kończyć pewnie. No to w takim razie na koniec coś dla mnie bardzo osobistego. Mianowicie to jest koncert w Teatrze Słowackiego w 1997 roku, który bisowała właściwie bez przerwy. Ale wybrałem dla Państwa specjalnie ostatni bis tego koncertu, piosenkę Caruso, która jest bardzo trudna, dla niej też była bardzo trudna. I mówię, Milwa, może nie ryzykuj, żeby po takim olbrzymim koncercie śpiewać tego Caruso. Nie, ja dla was zaśpiewam. Też tylko powiem, że profesor Józef Opalski reżyseruje właśnie w Teatrze Polskim w Warszawie. No na razie jeszcze premier oglądać nie możemy, no ale będzie. Głęboko w to wierzymy. Okazja, żeby ponownie spotkać się. Dziękuję, Żuku. Dzięki wielkie. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sopra una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. se voglio bene assai, ma danno danno bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di potenza della lirica, tu vieni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Diventa così piccolo, anche le notti là in America, ti volchi e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Dove sei, Opalski? Where is? Ah, è qui. Oh. Help me. Aiutami un poco. Voglio dire grazie nella vostra lingua. Gienkuia. Gienkuia. Gienkuia. Milwa. Milwa urodziła się 17 lipca w roku wybuchu wojny, a odeszła tydzień temu w Mediolanie. Frenetyczne brawa na zakończenie. A tak, ale widzisz, ja obejrzałam jej występ podczas jednego z tych koncertów w Polsce i kiedy zapowiadała tę pieśń Caruso, zawiesiła głos, by Caruso, to nazwisko, ten tytuł wybrzmiały i widownia nie zareagowała. Mm-hmm. I to musiało ją zaskoczyć, wybić tego podniosłego nastroju. Pomyślałam, że nie da rady. Przyzwyczajona do tej burzy oklasków, dała radę. Wykonała ten utwór w pięknym stylu, absolutny profesjonalizm. Ale wiesz, ja myślę, że ten epizod jednak świadczy o tym, że w Polsce, mimo tłumów na jej spektaklach, koncertach, nie do końca była przyjęta. bo ty powinieneś lepiej wiedzieć. Być może nie rozumiemy fenomenu tych pieśniarek tak naprawdę. Prawda? O. Tak. Bo to ja myślę, że to jest domena francusko-włoska, tak mi się wydaje. Przede wszystkim docenianie właśnie takiego artyzmu w piosence. Być może w latach 60. w Polsce można było gdzieś wyszukiwać jeszcze takie podobieństwa, jakieś paralele. Violetta Villa no właśnie, przyszła do głowy. O niej też myślę, ale z drugiej strony kompletnie inny styl śpiewania niż dokładnie. Ten, który uprawiała Ewa Demarczyk, prawda? Ach, tak, Demarczyk. Nawet śpiewająca te takie bardzo dynamiczne utwory, jak nie wiem, czerwonym blaskiem otoczone, czy Grand Vals Brillant. Tak, ja myślę, to masz rację, że Ewa Demarczyk jest najbliższa temu idiomowi, o którym mówimy, tego odmiennego. Śródziemnomorskiego nie. Śpiewania. Odmiennego właśnie od tego. Odmiennego, myślisz, tak? Tak, ja myślę, że to są właśnie Ja to inaczej postrzegam. Violetta Villas bardziej mi się kojarzy z amerykańskim stylem, tym takim Las Vegasowskim show. Na pewnym wokalnym etapie, tak. I nie tylko wokalnym. Natomiast tak, Ewa Demarczyk, Milwa i parę jeszcze innych wielkich pieśniarek. To jest zupełnie inny, taki bardziej artystyczny sposób postrzegania i realizowania piosenki na estradzie. Bardzo bliskiej sztuce wokalnej, którą znamy z opery. Mm-hmm. Ale tutaj no, rozminęliśmy się w naszych diagnozach. Mimo, że, no, ty jesteś muzykologiem, ja posługuję się wyłącznie intuicją i uchem i niczym więcej, ale właśnie miałam wrażenie, że to są gwiazdy na dwóch różnych biegunach, kompletnie różnych i dlatego my kochaliśmy Ewę, a Milwę, no bo to było wydarzenie, no i ten Żuk robił co mógł, żeby ją tutaj wylansować, ale możliwe, że to jest, wiesz, też taka sprawa, że Ewa Demarczyk była bardzo taka wsobna, zamknięta w sobie. Ona to wszystko, co prezentowała na estradzie, w piosence, rozgrywała tak naprawdę wewnętrznie. Może. Natomiast Milwa ewidentnie, to ten rozmach w jej śpiewie i ekspresji scenicznej, to jest zupełnie inna para kalosz. Aha, czyli introwertyczny styl śpiewania i ekstrawertyczny. Tak. Dobrze, to teraz wracamy pewnie do Fryderyków. Tak, no właśnie. I być może to jest dobrze teraz się skomponować, ponieważ sięgam po kategorię album roku w kategorii pop alternatywny. Generalnie w ogóle ja jestem bardzo... Bardzo mnie dziwią te kategoryzacje pop i pop alternatywny. Nie bardzo wiadomo, co oznacza ta alternatywa. Czy to jest to, co się nie załapało do popu głównego nurtu, czy też... No kompletnie tego nie rozumiem. Dla mnie, jak doskonale zresztą wiesz, i mam nadzieję, że państwo coraz częściej już to postrzegają, muzyka naprawdę jest albo dobra, albo zła, bo w każdym gatunku muzyki odnajdziemy i perły, i po prostu zwykłe pomyłki. Sięgam, no już, skoro tak jest, takie kategorie są, to w kategorii pop alternatywny albumem roku do tej nagrody nominowano płytę Artura Rojka Kundel, Hani Rani Home, Kasi Lins Moja Wina, Krzysztofa Zalewskiego Zabawa i Vito Bambino Poczekalnia. Spośród tych pięciu płyt no, udało mi się rzeczywiście przynajmniej w zdecydowanej większości wszystkie je poznać. Nie wysłuchałem wszystkich do końca, przyznaję. Natomiast jedna spośród nich zachwyciła mnie, bo jest to płyta wybitna. Kundel, oczywiście, Artur Rojek, Kundel. Jak sam autor mówi, Kundel jest opowieścią o zwykłości, docenianiu tego, co się ma. Miłości, która zawsze jest nadzieją. O tej miłości właśnie pięknie śpiewa. Może posłuchajmy i potem jeszcze chwilę porozmawiamy o tej płycie. Nasze największe bójki są o niczym, jak gra, mała gra o wszystko. My podobni coraz bardziej dzicy, złe psy, szczekamy brzydko. Krzyczysz tak bez otwierania oczu i patrz, znowu pożar. Odchodzę na kwadrans, goły wracam z rozum. Mi też trudno ubrać się w słowa. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułam, będę starał się bardziej. W nikogo nie wierzę tak jak w ciebie. Taki tytuł nosi ten utwór. Przepiękny utwór. A Artur Rojek na tej płycie, bardzo zróżnicowanej muzycznie, ale bardzo dojrzałej lirycznie. Te teksty naprawdę świadczą o tym, że jest to naprawdę wyjątkowy obserwator naszej rzeczywistości. Relacje międzyludzkie, o tym śpiewa, o obawach, o miłości w czasach, gdy tak naprawdę koniec świata jest, nie jest wcale taką odległą fantazją, nie jest abstrakcją. Bardzo dojrzała płyta i mimo, że ma już rok, bo pojawiła się na rynku w marcu ubiegłego roku, wciąż uważam, że jest jedną z najbardziej interesujących, nic ciekawszego od strony artystycznej przynajmniej się nie pojawiło w kategorii pop alternatywny, jak powiedzieliśmy. Ciekaw jestem, czy znasz tę płytę w ogóle? No tak, no to było pytanie krępujące, bo oczywiście nie znam. Natomiast no, muszę przyznać, że poznałam całą prehistorię Artura Rojka, bo prezentowaliśmy w Trójce książkę o historii Mysłowic. Tak. No to było lata temu, no i myślę, że jak mówiłeś o tej dojrzałości, no to najwyższy czas. No, to już 20 lat temu, prawda? Pojawiła się miłość w czasach popkultury, która zawróciła w głowach naprawdę wielu, wielu młodym ludziom. To było też wydarzenie wielkie na polskim rynku muzycznym. Grupa Mysłowic stała się natychmiast wielkim hitem. No, wszyscy chcieli chodzić na ich koncerty. Później Artur stał się także producentem muzycznym i producentem koncertowym. Jego festiwal to przecież także spotkanie bardzo interesujących artystów z całego świata, tak naprawdę. Przegląd wszystkiego tego, co ważne, co wiodące, co rozwija muzykę. Tę alternatywną, jak się umówiliśmy już. A Artur doskonale to wszystko obserwując, doskonale to diagnozuje i opowiada co jakiś czas właśnie, racząc nas nowymi swoimi nagraniami. Zanim zapowiesz, Piotrze, kolejną piosenkę, pieśń, zobaczymy, czy utwór instrumentalny, bo to ma być pozostaniemy w tym samym kręgu mniej niespodzianka. Więcej, tak. Dobrze, to ja powiem, że jest za 6 minut pierwsza i że państwo odezwali się do nas. Pierwsza była pani Ewa z Krakowa, drugi był pan Michał z Tarnowa, tak więc Małopolska z nami. U nas, tak dodam na wszelki wypadek, 15 prawie stopni, a w Małopolsce 13 stopni. No i już oddaję ci głos czy mikrofon. Sięgam teraz po nominowaną w kategorii, tak jak powiedziałaś, tych kategorii jest sporo, więc muszę spojrzeć, w kategorii najlepszy album roku, tym razem pop, nie alternatywny. I to właśnie jest zagadka, dlaczego rozróżniono i Artura Rojka przeniesiono do grupy alternatywnych artystów, natomiast Marię Sadowską z płytą Początek Nocy umieszczono w idiomie zwykłego, niealternatywnego popu. A jest to równie dorosła, równie interesująca, muzycznie naprawdę niezwykła płyta. To płyta, która wszystkich tych słuchaczy, którzy znają Marysię Sadowską z wielu różnych nurtów jej działalności estradowej i płytowej, jeszcze od czasów, kiedy jako nastolatka bawiła swoich rówieśników, aż po czasy mocno dorosłe. Ta płyta jest w stanie zadowolić wszystkich. Jest i trochę jazzu, i trochę funku, i trochę czystego, fantastycznego rocka, no i także pięknych ballad. Sięgam, by przybliżyć państwu tę płytę, jeżeli ktoś z państwa jeszcze jej nie zna. Przypominam, nazywa się ona Początek Nocy, po utwór Marrakeci, w którego nagraniu wziął udział także mój ulubiony pianista, kreatywny do bólu Leszek Moszczar. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci, kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci, rytmy się toczą kołem, muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć, jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli, kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni ku zieleni, co nocą też jednoczy. Takie czyste ludzi we mgle pojednanie. Tylko przecieram oczy. Skrapla się córek krzyk, gdy im matki myją włosy. Na pustyni, na pustyni, na pustyni. Od piasku w ustach cisza.